أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. مخکی پینځه امور د تثبت ذکر کړه او به ادب ذکر کړه ایمان والا ته چې څوک د الله لار کې د کافر سره جنگيږي ډېر لوی د صبر مقام دی داغو چې کله هغه شهید شي نو چې دا هغه بارا کې سپک کلمات نو وایي سپک خبرې نو وایي. او دې آیات کې بیان دی د زینو د صبر پینځه بلایا او پینځه مصائب ذکر کړي دلته چې مخ کې فرمایلی وو ایمان والا د الله نه مدد حاصل کې په وسیله د صبر او د مانځو نو د صبر زینه خي واضح ولا نبلو انکم او خامخا ضرور ازمیخ بکو مونږ پتا سو باندې بشای ام من الخوف پس لکسی سرا د یرینا والجوی او د لوګینا ونقص من الاموال والانفس او پکمود د مالونو او د نفسونو و ثمرات او د میوه آمدنو غلو. الله جل شانوی خامخا و پتا سودار کوم خامخا ګور لام د تاکید رستونی تاکید ثقیلا خامخا و پتا سو ازمیخ کوم دې د پاره چې تاسو ټنګوم کنه چاسي د خلی داوی کوي چې ایمان والے یو که ایمان درکشتا دا بسکم کله کله بلګلګ یرا پتا سو راولم کله بلګ راولم کله به مال کمیږي کله به نفسونه کمیږي کله به میوې غلې او مدنې د ځمکې کمیږي بشای من الخوف دا بلایا تکوینی دي. عام مفسرین وی ظاهر ده کله د دشمن یې را ده دارنګي کله د مرض یې را ده کله بل یې را ده کله بل یې را ده جو لوګا ده کله لوګا په سړی راشي دومره پیسې ټکی نشتا چې یو وخت واغه خوراکونه مومي دارنګي کله مال کم شو مال کې کمی راغی دارنګي کله خپل خپلوان لاړه د دنیا نه لار مړ شو ورور مړ شو دارنګي سمرات دي د ځمکه آمدنې غلې میوې دي کې کمی راغی دا تکوینی بلایاري د الله تعالی طرف نه مقرري چې کوم تقدیر شوه د ناغه شانتی راضی نو امام شافعی رحم الله وی تفسیری مظهری کې مشتا او علامه علوسی نقل کړی روح المانی کې چې دا بلایا تشریعی دي یرا صدا دا الله یرا ایمان والا پدې مکلف دی چې د ټولو نه زیات یرا وستا د الله نه د الله نه سوا د بل نه وستا یرا نه ای دا اسباب دل پاسا دارنګي لوګ بدر باندې راولم لوګ صدا د رمضان روجی دی کنه سخت ګرمي ده وګډې روزی دی لوګا دا وطن ده دا الله تر طرف نه ده ول الله حکم کړی دی چې څنګه سباو کیږي نو ترنور تر ډوبې دو پورې به تاسو خوراک نه کې سکاک ونه کې دارنګي د مال کمې دی تا ته وی زکات ورکا دا وګوره د اوبو د لاندې ځمکه ده نو پدې کې وا شلم ورکې دا د وچې ځمکه ده چې تاسو اوبو ته نه ده محتاج باراني اوبو باندې دا فصل شوی دی پدې کې بل سم ورکې ډیره ده کنه لسم اشکره او پدې بل کې شلم اشکره ده یا شلم بورې ده یا شلم مندې شلم ایسه ده چې کله هغه ستا د اوبو د لاندې دارنګي ستا پیسو ټکو کې هم سلوې ختمه ده سره دی سپین دی تا سره د تجارت سامان دی یا نغد پیسې دی پای کې سلوې ختمه ده دا سی والا ستو خان دی د پینځونه سیوا دی پاغې کې دی ستا ګړي بيزي دی د سلو د پاتې شوی دی د شپږو شلو پای کې دی دغه شان دی ستا غوا دی میخې دی د ډیر شو د پاتې شوی دی پای کې خپل زکات دی په خپل ترتیب کنه دا وګوره ظاهر کې کمې راځي مال کې کنه دا ابتلا ده یا ته خیر خیرات کې دا الله په نوم ورکړه کې نو ظاهر کې مال کې کمی راغی او دا الله را طرف نه ابتلا ده ته تشریعی ابتلا وي انفس دا چې امراض راولي الله امراض راولي کله بدر باندې یو مرض دی کله بل مرض کله یو بیماری ده او کله بل بیماری ده په دې کې تا ټنګي چې دا بنده زما څنګه زمانه ګیلې کوي اکر دې وخت کې په دین کلک ته دارنګ سمرات صحیح د اولاد مرګ ځکه بهترین سمرا غلم یو دا د بچی اولاد دا بچی کنه د سړي اولاد دی نو اولاد یادی پدې کې کله کمې راشي بچی بده لار شي د دنیا نه دام غم دې د زړه نو الله جل شانو د ابتلاګانې بکوما خو چې څوک پدې مقاماتو کې صبر وکي ځان کلک کو فریاد او دارنګ خلاف شرع کارونه اون کړنو او بشیر الصابرین زیره ورکا کلکی دونکو دا پدې مقاماتو کې کړه تشریعی بلاګانې شي او که تکوینی بلاګانې مصیبتونه شي د الله د طرف نه دی او الله جل شانوی ضرور به راولم ضرور ور دې ته وګوره د دینه دا پتو لګیدا چې سور نه کاندي په دنیا کې نه دور په غیب کې لاګانې لري دي لکه څنګه چې حدیث کې راځي اشد البلايا على الانبياء فالامثل ثم الامثل د ټولو نه سخت مصیبتونه د دنیا کله مرزونه دارنګ نور نه روغتیاګانې د مال کمی د ملګرو کمی دا مصیبتونه دا د ټولو نه زیات باندې او باندې بیا غیته چې سورن از دی په مرتبه کې بیا غیته چې سورن از دی په مرتبه کې نو څومره چې په دنیا کې ته د مصائب د لاندې وکنه دومره به د ایمان مضبوطی ولر وخت پتا ته دا تنبیه درکې چې غره وخت لګته دنیا کې ها ځان سم کا ځان برابر کا تنبیهات دې ایمان والے د پاره او غی نیږي په دې باندې برابرېږي مستقیم شي او کلک شي کنه د الله په دین باندې دا راضی او الله جل شانوی خامخا بیدا سی او سوک چه پدا سی مقاماتو که صبرو کی نو بشیر صابرین زیر ورکا صبر ناکو خلقو تا کلکیدون کو تا پدے مقاماتو که اللذینا اسے صفت کی جدا سوک دی آغا کسان اذا اصابت هم مصیبا کلچو رسیدی تو سا مصیبتو قالونو دی عقید ساتی انا للہ چه بیشکمون دا اللہ اختیار کیو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ او بیشک مونږ هغه ته واپس کیدون کیو واپس ګرځیدون کیو وردا عقیده ساتي قول نه مراد دانی چې په خلی باندې وي او خلی باندې ویل خو مستحب دي صرف ثواب دی پکې که چاونه یا تیر شوس ګناه خو نشته کنه لیکن عقیده ساتل ګوره واجب دي فرض دي دا بس ته عقیده ای چې کوم مصیبت راغله د الله تر طرف نه راغله دي او سچ را کړیو الله را کړیو چې وای غستو مغه پاغستو بل چرته نه دیدلی انا څوک دا کولې چې چا دوره زور شته دغه وجه دا چې حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ناستو په دې کې وطن ولا خبر ورو ستان وسه چې دا یو نارینه پاغه وخت کې د نبی له سلام په نسل کې د زینب رضی الله عنها زیو اغا د زن کدن حال کې د مورې وای چې کا غراغه پلار می نبی له سلام ته وی وی لار شو واپس نو فمرها اغه ته حکم وکفل تصبر ولتحتسب صبر دې کوي او دا صبر دې ثواب غني ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى دا الله اختیار کی دي چې سی واغستل دا الله اختیار کیو چې سی را کړیو او هر یو سیز دا الله دربار کې په یو خاص نیټه ولار دي نیک سړی دا یو عقیدی چې رضا بالقضاء بس الله را طرف دا فیصله بیا پکې ولي او چونکه چنان کې او چې کوم دې دا سج ولي وشو دا داخل شو نو داسې بن دا خبره پرې ده بس خو چې راغلي دې راغلي دا بیا دا کلمې مې استعمالوا چې وې کدا سې نو شو نو داسې بشي او اوس خو شو کنه چې سو شو نو خو تقدیر وکنه اوس په تقدیر سو نقطه چینې کې الګي ځان لاخې ده بربادې نه ایمان والو ان لله اګور دا نه چې صرف د مړي اعلان اوري یا د مړي आवाज اوري ته بوي چې ان لله اغه سره مخاص کړل دي هرغه مصیبت کې تا ته ضرورت شنو په خپل دا ویل شي کوم مستحب دي چې ان لله دی و دې مړ شو ما ان لله و ان لله راجو دی لی لاله ما ان لله و ان لله راجو دا شان پر سم مصیبت تکلیف مخه تر راغلی شي دا کنه نو صرف مرګ پورې مخاص کوا او باقی په دې مقام کې دو جملې دي ان لله دې توي اقرار دو عبودیت معنا سو مونږ الله یو مان داغه بندگان یو داغه بندگی وکاو و ان الیه راجعون او یقینا مون خاص هغه طرف ته واپس ګرځیدونکو دې دې مکه تفویض دې مان سپارل د کارون دی الله دا یاده سی وایا چته دی اوله جمله کې انا لله کی اشاره د مبدی تا او انا الیه راجعون دې کی اشاره د مات تا دارنګي انا لله دې کی ایمان دې په قضا د الله باندې او انا الیه راجعون دې کی ایمان دې په تقدیر دا باندې دارنګي ان لله اقرار دې په اعتراض نه کول سره په الله باندې ځکه مالک دې متصرف دي نو او ان الیه راجعون دې کی تصدیق دې او تسلی دې زړه دو په بدلا او ثواب د مصیبت چې الله به ورکی د الله دربار کې په دې ډول سره د صبر حاصلېږي دا کلمه د استرجاع دی په عبارت کې ان لله و ان الیه راجعون یقینا موږ د الله اختیار کیو دا غ ملک یو دا غ بندگان یو و ان الیه راجعون یقینا موږ هغه تور ګرځیدون کیو اولائک اوس بشارت ذکر کی زیر ذات صبر نا کوتا چې په داسې مقاماتو کې اوسړي صبر وکړو راشد هغه حال وګوره اولائک علیهم صلوات من ربهم ورحمه زاد المسیر کې ابن جوزی لیکلی دی اخیری سورتونو تفسیر کې چې او تنویز پلار روانم په دې کې مې چوکتل یو ځای دی او په هغه کې سب بشمار او خان پاتې دي نو ما شمارې نه شو دومره او خان دی امړي ډېر لوی مال او دولت دی په هغه وخت کې قیمتي اوس هم د اوخ د قیمت ته پوسو کنه تاسو پته ولګي یو خوا کې وبډه ګرځیدا ایماده ایجاد چاري وی غیره ته وی چې هغه بابا ویني ډېر کې غونډې باندې نه ستاده دي وی د چلاله مانو هغه سره وړې پرتاوه او ریشلې کول سرخوا سره ده لکه زمون مشران او په خوا دا کول بهترین مشغلام ده او غیب دا غینه پړې جوړو تار به دي جوړو دا غ تار نه بیا بنینو نه نور سيزونه کله به ويختونه هغه جوړول کله یو سيزونه کله د بل سيزونه هغه لګیا دي او دا غو دل کوي سرخه دا وسره ما په سلام واچو و علیکم السلام په خیر علی ملما بیا دې ما ته پوسو کو چې دا اوخان ستاو دا دور اوخان چې مړ شي ویری ټول مردار شي ویری الهلی ته مریضم شي نو هغه اوخان دلوي زم ما په نومو زم ماونه زم ما په نومو یما ته چې دا دې باندې سو شو ودا غزاد بیا واپس کو چاجرا کړو د چاچونو هغه بیا واپس واغستن زم ما په نو زم ما په نومو دا وره وی بیا و سماوي چې تا عرب کړي مړنی دي تا په دې بار کې څه شعرونه ویلي وي اگر ته شعرونه وایخه چې دما به ایمان نه وي چې الله یو فیصله کړی چې دا به داسې کیږي زویم چې نه دا ولی داسې وشو دا ولی داسې کیږي دا به زما ایمان نه وي ازدان ته مسلمان وایم نو چې سره اغلی دي د الله را طرف نه دي نو ته څه په الله اعتراض کې کاغله په پرزول ور دي ماز الله کاغه ته په دې ردی وای چې ته نیغي ګرانی غيږ او کله چغي وایو کله څخه غوسه شوی نو چاته غوسه ته ځان ته لک سوچ وکړه نو چې چا در باندې را اوستري مصیبت داغه دربار کې داغه غوختلو کا او د صبر دا کلمه وایا نو ته بیا وګوره الله بدل اخرت او دنیا دواړه حقیقت له بدل مضبوط کی په دین باندې صحابه ته وګوره په سلګونو پایګی شهیدان شو دا چې کور نو چې پایګی شهید نو او دا سیم شوی دی دا نه جنې والے نو جعفر رضی الله عنه د علی رضی الله عنه او د نبی علیہ السلام د ترزیری وفات شو واړه واړه ماشومان دي پاتې شو حمزه رضی الله عنه شهید شو دارنګ جعفر رضی الله عنه شهید شو واړه واړه ماشومان دي پاتې شو زید ابن حارث رضی الله عنه چې قران کې ذکر راځي فلما قضا زید هغه شهید شو ورو کې زید پاتې شو بچو سامر رضی الله عنه دا سره ډیرو لیکن الله جل شانو چې پاغي کوم برکات نازل کړو بیا نو دنیا او ته حیران ده ام هغه د صحابه بچو چې د عمر رضی الله عنه دور راتنه غیل وی شو بیا ولې زمانه په تیرې شوې دا وخت هم بلا جهادونه دي لیکن الله د دین د وجه نه غي دومره مستغنی کړو چې د عمر رضی الله عنه زو دور داسې راغی چې بار به یو سړی بازار ته زکات راو باسو چې چاله ورکم کچې ته سو غریبي مې هغه بر سار نه تر ماځي ګړ پورې زکات وکړو سو ګو نه یو به په مان کېږي بل به په مان کېږي دا ولې دا وړه دنیا خوشاله م الله دور ورکړي چې غي دور مستغنی شو چې د بل زکات نه لی بیا دا الله پاغي رحم وکنه د کسرا او د قیصر خزانه یو والی او هغه د مسلمانانو په عام خلکو تقسیم کړه دا سه تقسیم کړي چې د کندو د یتیمانو د ماشومانو په کمن تنخواګانی داسې وخت قران کریم وی الذین اذا صابتهم مصیبه نکان خلق دی نو اولائک دا صفاتونو والا علیهم صلوات من ربهم پدی باندې سناګان او استاین او مدح او برکتونه دی د طرف طرف د دینه ورحمه او رحمت دے پدی صلوات تی او پدی رحمت دے مخ کی تشریح تیرہ شوی دا صلوات تی کی دی مقام کی جمع ذکر کلا صلوات دا تنبید پا کسرت دا انواع چی دا دیر اقسام دی گوری دیر انواع دی مظہری وی اب یا علماء وی صلوات دا اللہ دا طرف نسنا دا مدح دا مغفرت دے و برکت دے او رحمه رحمت سرے دفع دا مصائبو دفع دا مزارو کفایا او پورا کول دا حوائجو مانا یو طرف تا اللہ جل شانو پا دی خلقو سناگانی ہوئی دا دی مدح استاینی کئی دی تا مغفرت او بخشش نصیب کئی پا دی برکت نازلی او بل طرف تا اللہ دا دینا مصیبتونا او ضرورونا دفع کئی او ردی پا حاجتونا کی پوروالے کئی کفایا کئی نو اولائک هم المحتدو او دا صفتون والا خاص دی دی لارمون دن کی ورد ابل نام عمر رضی اللہ عنہ ویلیو کنا حدیث کی رازی بخاری کی چه نعم العدلان و نعمت العلاوہ زمیدار چه کلا باروا چی پا خپل اخربان دی کنا دا امن زمین دی پا دیکھو لپل سکی دی دا سرباری ہوئی نوی نعم العدلان خان دی دی کلی انڈی دی او نعم العلاوہ و خسر باری دی کلی سر باری دی یو طرف ته انډی کې د الله د طرف نه سنا د مدح او مغفرت دی او بل طرف ته انډی کې رحمت دی د الله او په دې مینځ کې دا فیصله ده چې اولئک هم المهتدون دا صفاتونو والا خاص دی د کامیابی دن کی په خپل مقصد کې دا سره کامیاب شو مقصد کې د الله روموندا مهتدی چاته وي چې الله رومومي مقصد ته ورسی ښا الله او رسول خپل مقام ده ان الصفا والمروه دا اخیری شوبرا نقل کی چې تاسو په مخ کې مایلو دي باب د رسالت کې نه شوبي دا غي جوابونه مقصد دي نو دا نه هم شوبا دا غي جواب دي چې سعی کې با ایمان والا د صفا او مروه منس کې منډه والی اوسم وای کنه تواب چې بیا سعی کوي نه پای کې دا غمنډر صفا نه شروع شي مروه ته زی بیا د مروه نه صفا ته دا و چکر دي په دې طریقه باندې دی به وي وی دا څنګه ځانته مسلمانان وي یو غړ ته وی چې حق پیغمبر یې ما عملګری مو چې دا حق پیغمبر دی او یبل غاړه در بوتانو په درګاونو کې منډي وي مورخین وګ تاریخ او خبرې لیکلي دي ولای او خلاصه دا ده چې په دې دوه مقاماتو کې د جاهلیت په وخت کې ډېر پخواش ته دوه درګاونو او شوی داسي او محمد ابن اسحاق وي دا مشهور دی مغازی والے امام چې او دوه کسانو یو خزو اجنه او یو لکو اغه د خانه کعبه طواف کو چې پوه چې کسانو راته خیال نه دین دنه اغه ته نو ودل کمرې توې کې زنا وکړه چې زنا وکړه نو الله د دوالو نه کاڼي جوړه په مو سي خطا حجرې نه روستو کسان چې نه ودل چې وې قتل نو مکه شکل له کاڼي دي جوړ شوې دي باړه کاڼي ناغي د عبرت لپاره بار رو باسل چې دا وګوره د الله د کور چې چا بي عزتي کړی دا هغه حال دنیا کې داسې دي سو وخت چې تیر شو نو خلکو لګېدو او هغه دواله یوې صفا باندې کې هو د بل په مروه دا هغه الګ چې کوم نګټه جوړ شي او هغه ګټه کې خو د صفا او بل په مروه او دا غیم مقصد دا و چې خلک دې ته ګوري عبرت تخلي دا غالک نوم اوصافو او دا غجینې نوم نایلو نو اوصافه په صفا باندې کې خو دا نایله په مروه باندې کې خو دا څه زمانہ چې تیر شو نو خلک په دې نه دي دا غینې درګاونه جوړ کړو خلکو غنوي چې دا ډېر محترم شخصیت دي دا پلان کې و دا ډنګیو کیسه میسه ولا بلا شي تیار شي کتابونه ډک شو دا خلک په دې کې ډېر مړنی دي ښا چاپخانه او ترخپلی زر زر کیسه تیاری کی بلا کیسه تیاری شوی پا دیوال باندې ناستو دیوال ته خریش دیوال لوان شو دانی دی کی خلق وته وی چې بابا موز ولې نه کې ولی بابا د خموز معاف شوی وی چې وی کتل خپل کې ناس خپل کلمه پرانستو وی غیظ دین دی لانی دی کی پلانې ناشتا کیسه لري کنه ته به حیران شې کدا پوسو کې ناخري حد نه معلوم غوړي چاته چې دا کم دی چالي دی څنګه شوی دو باباګانو جنگ شو دلی کې دا جمعات پښیو نه پوګرا واغستو دی بل وته وی چې دا څه کې دا خو بنولې زمانہ لا خیره ویردوال یو بل سره جنگ شو نو هغه جمعات کا تراو بغو نو هغه کو ګراله یو هغه چې چاپلارې تر قیامت نه شته مول ویلا تر اوسه هغه ولا قبل سمي هغه کوي قبل ولا هغه سمي هغه کوي ودا کم دی او بالکې راغي اج وی قتل نو پیر بابا پوه شو چې دا خو زما بالکې دې له خدای نقصان نه سي نو هغه لپاره کیسه جوړه کړه بالکې کیسه جدا جوړه شو هغه پښتو کې چاپ شو دا وی سمندر شور کوي کلندر بابا را روان وته ویتا سشور دی جو کړی دی دا کار او باسلام پر ذکر نشم کولی نو یې سمندر بدمعاشي شروع کړي تا ته پته نشته چې دا سمندر ما وی غزر کچکول لگاړی نه لږه د پاسه پکې خو دی تا ته پته نشي چې کلندر می ټول دریا په ګرابن کچکول ګرابن ناشنا کی سی دی کنه او پلانې پلار را روانو او بوډه جړل دغه یادی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله دا ډېر نیک سړی تیر شوی دی ښا کتابونو ته چې وګورنه دی موحد انسان خلق پر بس دروغ وکړي دی ښا وی او بوډه ولیدا نی هغه بوډه جوړل وته ولې چاړي دولس کال هو یې زما بچیو او بیړې کې ته چې ته پوری کلی ته وته جو بیړې غر کا شو مړ شوی دولس کال یو شو هغه وی ها تا ما ته مخ کې نه پیر دې ځن اور خلاص شو ازرائیل علی السلام یې په سلورم اسمان کې را لاندې دا ول نه د ازرائیل دا ټکی چې ته قران او سنت کې نشته او ملک الموت راځي وی چاړه را لاندې کو نو وته وی چې دا شان پلان کې او ځوان دی او دولس کال مخ کې تا دا ساغسته د غرا کا وی هغه ته څه شي دا ما دې د پاره دې اوسې چې بیا تعالی درکو کړهدوالو جنگ شو کړهدوالو جنگ شو وی هغه ته ټوله بوجه راو تخوله وی سورہ کسان چې مړو پاغه کیشته کې کنه او پاغه شپه باندې غټول ژوند دي شو الکه نو غټول ژوند دي شو بس هغه سره صرف دغه یو بوجه نور کسان دا غینه پس پرې دولس کال کې نو مړو دا یو بوجه هغه ګرځول ها عجیب خلق دی عجیب قصيري دی بیا وی او بیا وی ویرا روانو پلار او به فټول دي پنجابیانو جوړکړي د دې دکان د چینو دي کنه بونجه غند ګری ولا جوړکړي پس مری باندې کینولی او د مار کوړې ولا لاس کور کړی دا پلار روانو پدې کې زمره راووته ویری خو نه ونی زړه پاسه پسور شو وی چې زمره روان شو پدې کې خامار مخه ته ځنګل کې راووته هغه ته لاس کې دا غنه کوړه جوړه تاکي سي دی او سبا ته حیران شي ناشنا ناشنا کیسه چې ته بیا پاره دا کیسه کتاب لیکل دی اوس پدې میلو کې خرڅيږي چې داغه د جوګي سره مناظره رااله وی اصل کې هغه ناشته کتابه کته په جمعه کې هغه د بغداد وکړه خو بغداد کې بداشي شوی نو وی چې وی کتل پر یو سورې غون تر تیر شو اج څنګه غ سورې غون تر تیرې دو ویدو ته خیال شو او چې خیال شو ویل دې نه خپل پنې ته چې وردو ورپسې وی پنې ورپسې ورو دنګ لګې پدې سر سر یو خو بل خو پرې نه خو دې کته را کوستو وی ها ته به زما د پاسه تیرې کې دا چې تا ته پته نشته وی هغه ته زم ستاد پاسه ما جوګي وته وی کنه جوګي پاوا کې تیرې دال وته کنه وی بیا د واړو چې بس مناظره به وکړو مناظره شروع کړه ناشنا مناظره وا ویغه شیخ عبدالقادر جیلانی وته وی زه به موټی کې سب باندې مته به وې نو بس یا به تو غټي یا ځو وی ټیک ده وی شیخ عبدالقادر جیلانی دا ټیکړه په دې زما په دې موټی کې سړي ویغه جوګي برکت او کتل یو قابل خو په دې کې اګیرا کم تر اګیرا پګي ویغه چې دا څه کوه اخیده کم تر اګیرا پګي وی دا دې څنګه معلومه کوي ما چې ټولې دنیا ته کتل نو ارشیس په خپل ځای پروت خو د کوی کاپ غر کې او جان او پای کې د کم تر دوا اګیوي نو یو پکې نو بیا په دې کې وي د شیخ صاحب دا خیال شو چې راشه جنت طرف ته سوچو کا نو چې جنت کې ناڅاپه ګل ته خیال شو نو جنت ګل راو شو کو نو لاسه داس ګوره دی چې سدي نه ته خرج جنت پته نه وي هغه وستا لا تشته یم کو تاسو باندې ګوري ته پکې دي هغه وېس پکې چې داسې کنه ګلو پکې نه هغه پکې شو پړش دا کیسې دی ټولې خاط درو به انتها درو ښه خطرناک اته درو شو دوی کنه ودا الله بنده وای خلقې پدې نه نو مقصد مې دا و چې درگاه جوړیږي کنه دا داسې کیسو میسو باندې جوړ شي درگاه جوړ شو خلک براتلو جاهلیت کې او دور په دې داسې تیر شو روستو د اسلام حکم داراږي چې د صفا او مروا په مینس کې دامن دوالو تل راتلو دا د هاجر علیه السلام اسماعیل علیه السلام مور چې ودا د سنت دي ولې ابراهیم علیه السلام روستو واخیرا روانه ده کله چې هغه پری خو د خوشي بیابان کې د الله په حکم باندې مکه کې لاغه وخت کې آبادی نه و چې نو او هغه وت ویلیو مو رستو ورازی چې ابراهیم الامن تکلونه ابراهیم مونږ چاته پریک دی هغه ته غږ نه کوروانو رستو په اخر کې بدرهم دلته الله امرک الله را ته حکم کړی دی ناغو نام بیزن لا یزیونه نبی از الله به مونږ نه ځای کی چې تاته حکم کړی دی چې خپل معصوم بچی دی او میاشتې وو او خپل کور والا دغه دی کې پیلا دی خلانو پاغزه کی دی باندې انسان لوګه پیراله تند پیراله بیا تند سره ډیر خراب وي لوګه سره بیا هم گزاره کی یو تند سره نه نو دې دا ډیر تند د لاسه صفا دې ډیر کې ته بداسو خو ته چغه به کړو سوکشتا دا هغه دینه بر اخلاص شون جو منډه به کړنا هغه مروازه په وخت کې ډیر کې اوس مواري دي قال ته بو خطرال ته به چغه کړو سوکشتا نو بیا براله دا و چکر وی غې لګولې اخر کې ستړي و چراله اسماعیل علی السلام ماشوم دی د مور پېم نو ولي خوراک کا کینه دې کړې هغه جړل چاغه جړل نو الله جل شانو هغه ځکه جبريل السلام راولېګو وي وزر وها نو وزر هو جو هغه ځکه چینه پیدا شو اسماعیل علی السلام سره خوا کې چینه پیدا شو او بعضی کسانو به بیا له دا ویلې وی دا غلطه هواله نه دا چلو شو وکلته والیم در پیغمبر ارحاس ته خیر معجزه چې مخکې د نبوت نه ته ارحاس وې خدا اصل کې جبريل السلام وزر دغه دی وو اجسم او بخکار شو هغه وبول دي ناغي راغر وال او دواله لاس ته چاپه رکلو زم زم زم زم زم زم زم زم نه یو ځای شي یو ځای شي یو ځای شي یو ځای شي او بو دی یو ځای شي او دا د ډیر تند دی د وجه خلی بیا کی خو د ډیر خوږي او بو ځان مور کو نبی السلام وی وی کچرته حاضر زمون نیا بیبي زم زم نه ویلې نو دا په داسې چینو چې تر قیامت پورې به جاری و چلی دا په هغه زم زم یو په یو ځای را یو ځای کړو نن هم د دنیا او په دغه نه ډکیږي دا غچانه تاسو کچې فلکونو حاجیان زیر کال شپیتا لکا او یا لکا او داغی زمزم او بودی جی دا ختمی دو ندی خان دا سی او بودی او پاغ او بو که جی سورا صفات دی کنا داغا پا یو او بو که نشتا صفا دی نو او دی ویلیم دی باقی دا پلی باترو که تسکلی دیستا چه کم ڈسٹل واتر نی داغی نزیاتی صفا دی ڈسٹل واتر که لاسن سو گڑون شتا سپا کراشی لیکن پاغې کېړو څه ګډون نشته دوره صفاو به الله پیدا کړی دی ښا دا سی وبدي کنه چې دا عام ډیسټل واټر د پاسه دی ډیسټل واټر والا خوري صفا شي عملي کشي تر کنه او دا بغیر دا غین الله قدرتی تور داسې پیدا کړی دی هغه وبو او دا غین رستو بیا هغه مقام الله باد کو جرهم قبیله را لاغه ځکه نو دا داغه بی بی داغه عمل یو تذکره ده چې الله جل شانو ما ته وی چې داسې بکیخه نن مونږ منډه وکنه د صحابه زلکیم دا خبره رااله چې غي وته وی چې دا وګوره درگاونه دي تاسو را دې مینس کې منډه وای نو الله جل شانو دې شو کې جواب وکچنا دا درگاونه نه دي دا د الله د دین شاعر دي دا د دین نخې دي نو څوک چې دې مینس کې طواف کوي نو څه ګناه نشته جرم کار کو نه دي بلکې د ثواب کار دي ان الصفا والمروه بیشک صفا او مروه من شاعر الله دا نه خود دین د الله نه دي شاعر جمع د شعيره دنده او شعيره اوربش ته وي شعيره علامه ته وي نخره د مقام کې ته مراد نخره دا الله د دین نخره او دا د حاجر بیبی یاد تازه کوي نفمن حج البيت سوک حج کو د بیت الله او ته مرای عمره کولا فلا جناح عليه نشته س ګنا پاغ باندې ايت طوف بهما چې چکر لګي پمیر زری دواړو کې پدې دواړو چکر لګي د دې دواړو منځ کې زیرا دي چکر په دغه قسمه یې سیز دلته پروت ته د غیر چا پیره ګرځي کنه دې ته مارا به کې طواف وي او هغه ذکر یو ځای دی دلته یو ځای دی او سره انت ځو بیا دلته راځي بیا دلته ځي دې ته چکر وي دې مقام کې طواف نه مراد دا چکر دی چې صفانه مروه ته منډه دا حالت تللې او د مروه نه بیا صفات راتللې کنه دې ته چکر وي ايت تو بهما که سره وي چې قران کریم خو یې چې لا جناح ګنا پکې نشته نو چې ګنا پکې نشته نو معنا د دې مطلب دای چې څه مستحب غونته دي یا ګنا پکې نشته او ثواب پکې نشته نو اسی مباح غونته وي حالانکه سعی واجب ده سعی څه واجب ده نو راغی جواب وکړه چې دې مقام کې د لا جناح مطلب دا نه دی چې ګنې څه ګناه به نشته نو ګنې ثواب پکې نشته نه لا جناح دا دلالت کوي په دې باندې چې دا غي د یو شوبې جواب کوي الله جل شانه چې دا غي په ذهن کې دا او چې ګناه دې پکې دا مطلب شرطم نه دی چې ګنه دا واه په حدیثو کې راغلي دي صراحتن د دې وجنه حدیث دی باب کې ډیر دي کنه دا غي نو وجوب ثابت دي او د لا جناحه کې مقصد صرف دار شي دا غي په ذهنونو کې کوم واه او غلر کې چې ګناه نه دی ګوره دا خیال دی رانه شي چې ګنه دا څو وخت د شرک ډې پاتې شوی لري چې تاسو مشرکانو سره عمل د شرک دل تکړلې د دې غ حیثیت ختم شو دا څو په بیت الله کې مغې درې سو شپې ته بوتان یې خو د بیت الله حیثیت ختم شاغې سره حیثیت دې سره نه ختمېږي ځکه دا د الله د دین د شاعرو نه دی فلا جناح علیه ان یتوب بهما نو نشته څه ګناه بده چې چکر لګی دې دی ثواب کوي دې کومن تتو وا خیرن جناح دا ټکی قران کریم کې پنځیش دل راغلی دی لغت کې وی دا میلان دا یو طرف ته میلان کولو کېدل متوجه کېدل لکه انفال کې براشي یو شپې ته کې وین جنحو للسلم فجنح لها وتوکل علی الله فعل دراغله د قدیم مایل کیږي صلح ته تو مایل شه او په اصطلاح کې بیا په معنا د ګناه باندې راځي د قدیم مقام کې او جناح استعمالی کې عام په داسې مقاماتو کې په معنا د معصیت او د ګناه باندې فلا جناح صرف یو ځای براشي رستور روان دی ته جناح په معنا د طبيعي او د تاوان راځي کله کله د تاوان په معنا راغلی دی او عام چې قران کریم کې استعمال دی نو دغه معنا ده پکې ښه چې فلا جناح علیه نشتا سو گناه په د باندې ایت کو وف بهما چې هغه طواف کوي د دې دواړو ماده د طواف هم قران کریم کې یو څلوي غزل راغلی ده امر کې ویلو رستو وراشي ان شاء الله سوره حج کې چې دا صرف د بیت الله خاصه ده غیر چا پیره ګرځیدل او دا داسې تل الله چې عبادت غني دا صرف د صفا او مروه خاصه نو یو طواف غیر چاپیره ګرځیدل بیت الله سره خاص دی او بل طواف چې دو زینو منت کې زیر آده او چکر لگے او الله تعالی هغه کې ثواب درکړي دا د صفا او مروه سره خاص دی او من تتو اخرن چا چې د لپ خوشاله سره وکړل نیکی تتو تتو دا مطلب دی چې نفل وکړو نه یو کار کول تو عن تو یسل کې خوشاله تا فراج المنیر کی شربینی معنی کړی و چې ومن تتو اخرن چاچی د زړه په خوشاله سره وک فرض وک نفل خیر وکنو خیر فرض او نفل دواړه شامل دي معنی د نفل عمل کړی دی او که فرض عمل او عبادت کړي دي خو ډېر په خوشاله یې کړي دي فإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ نو بشکا الله شاکرن شکر قبل اون کې ده بندگانو خپلو عالم په دې پاغي باندې دغه په حال باندې دې دې سور ثواب مستحق چې ورکم ورلا ولي ترمامیټر خو الله سره دی کنه د شاکر دا معنا نه ده یو زماستا په نسبت شاکرینو شاکر معنا شکر کوونکې شکر وباسون کې او الله شکر وباسون کې نه ده بلکې ثواب ورکوونکې دې په شکر باندې ښا دې وجنه مظهری او بل او بل معنا کوي شاکرن معنا یصيبو علی طاعته الله شکر قبلونکې له ثواب ورکې دي بندلا د دې پدی شکر استو باندې بنده شکر استې دي الله به دا غي ثواب ورکې نو شاکر پدې معنا دی ښا نو بنده شاکر دی کنه مشکور هغه دې چې دا غو شکر وېستې شي ښا زموږ اکثر په خاتونه متونه مون یو بل ته لیګو یا چې درخواستونه په اخیل کې مې آپ کا مشکور رہوږه مشکور نه لاسه وای آپ کا شاکر رہوږه مشکور خو هغه دی مشکور هغه ته وی چې داغه شکر او باسل شي نو تا شکر او باسل شي دې کنه داغه شکر ته باسي چې هغه سره نیکی وکړه احسان وکړه دا ټکي غلط ټیکټر استعمالي کی کنه مې آپ کا شاکر رہوږه ظاهري شکر استون کې پکار دی ملم یشکر الناس لم یشکر الله یو سړی چې د مخلوق شکر نه باسي د الله بسو باسي معنی یو تن تا سره فکر دی احسان کړی دی نیکی کړی دا داغه شکر استل دی کنه هغه سره هم ته حق د خپل وس مناسب کنه او کدا بنده دا حق دی دانه کده الله بس ادا کی دا خو بیا پتا دور نعمتونه دي چې شمارلو نه دي ځکه الله شاکر دی په دې معنی چې ثواب ورکوونکې دی د شکر بنده ده او علیم پو دی په اهل نه دا مو آیا چې اوسړي ډېر په اخلاص شکر وباسل دی بل هغه شان اخلاص پکې نو الله وي ما ته پته راکنه چې څوک د سوره ثواب مستحق دی ډېر پکې دا ځري چې په خپل بو شکر دی شکر دی شکر دی له کې خو نشته کنه نو دا الله خو هغه اجر نه ورکړي الله وي زه پوهه ما ته پته راځي د پړه کې څو له حال سره بیا و ته ګوره ولنبلونکم او خامخا ضرور ازمیخ بکوم من پتاسو بشیء من الخوف پس لګ سی سره د یارینا د شین کی تنوین د تقلیل د پاره والجوع او د لګي ونقص من الاموال او په کمی د مالونو ولنفس او د نفسونو والثمرات او د آمدنو د زمکه او بشیر الصابرین او زیر ورک کلکو خلقو دا صبرناکو خلقو دا الذين حق کسان اذا اصابتهم مصیبه کله چې ورسیدي د سو مصیبت قالوا ندیوی ایا عقیده ساتی انا لله بیشک مونږ د الله اختیار کیو د الله بندگان و انا الیه راجعون او یقینا مونږ هغه طرف ته ورګرځی دن کیو اولئک ادا صفاتون والا علیهم صلوات پدی باندې سناگان دی پدی باندې برکات دی من ربهم د طرف د رب دینا و رحمه او رحمت دی و اولئک ادا صفاتون والا هم المهتدون خاص دی هدایت مندون کی امام غزالی او معنا او چې صلات اعتناب شان ته وي امو ته تعبیر په شاباشی کو دا کسان په دیوانه شاباشی دي د دې طرف د طرفنا آفرین دي په دیوانه طرف د طرف دینا او جمع ذکر کړل دنو غنه سنا غانه امت سری غن برکات او اولایک او داسفتون والا هم المهتدون خاص دي لار مندون کی ان الصفا والمروه بهشکه صفا او مروه من شاعر الله د نه خود دین د الله نه دي فمن حج البيت نسوب چې حج کو د بیت الله او اتمرای عمره کولا فلا جنا علی نشت سو گناه په دوان دی ایا توه وهما چې دې چکر لګید دی دې منډو په مې زدې دروازو کې طواف کی دی ومن ته تو اخرن چا چې دل په خوشاله سره وک نیکی فرض کنا فل فین الله شاکر نو بشک الله شکر قبل اون کې د بند خپل ثوابونه ورکون کې د بند د عمل علیم پو دے پا حل داغی